Am avut o promisiune față de Dumnezeu, iar acum i-am cerut voie din nou să vă trimit la culcare. Vorba aia. Hai, dați-vă la o parte. Atenție, vreau ciocul mic, că a venit regele. Ați face bine de azi înainte să lăsați jos arfele. Ați face bine de azi înainte să lăsați jos arfele. Să tremurați, să înghețați, că m-am întors înapoi. Cu X și Y să nu dau nume, dau de-a pământ cu voi. Cu X și Y să nu dau nume, dau de-a pământ cu voi. Nici în țările străine n-am găsit șmecher ca mine. Îți spun și hienele să rămână șefule. Nici în țările străine n-am găsit șmecher ca mine. Îți spun și hienele să rămână șefule. E darul meu de la Dumnezeu, nu aveți cum să mi-l luați. E darul meu și-o spun cu tupeu, bărbosul e prietenul meu. E darul meu și-o spun cu tupeu, bărbosul e prietenul meu. De probleme nu vreau să discut, că oricum mă scapă nașul. Așa că dați volumul la maxim, s-a întors pușcăriașul. Așa că dați volumul la maxim, s-a întors pușcăriașul. Nici în țările străine n-am găsit șmecher ca mine. Îmi spun și hienele să rămână șefule. Nici în țările străine n-am găsit șmecher ca mine. Îmi spun și șeful vostru, șeful vostru, șeful vostru.